أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. دی زنا الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایي چې دی امت ته وایا چې زما منصب څه دی، زما ډیپټي څه ده. نو بیان د منصب د رسالت ته اولوای پیغمبره انما انا منذر، یقینا صرف او صرف زو يرون کې ما اغه چاله را چې څوک پا اللہ بانی کفر کیو دا اللہ نا فرمانی گئی. نو دا پیغمبر دلتا کی خطاب چونکہ کفارو تا دینا منذرون ذکر سو. او چې کم زی عام طور مومنانو تا خبر اکی نو علتا کی ورسر بشیرم رازی، ذکر نبی علیہ السلام تو سلام بشیرم دے و نذیرم دے. یعنی چې کم نیکان خلق دے غیت زیر دے جنت ورکی و چې کم کافرانو نا فرمان نی نا غیت جہنم نیرے. نو چونکه دیو کاپیرانو با نبی علیہ السلام نو مختلف مطالبه کولی، د مکه د اغرونه پینزل لسمه کی ترشی او دا سیٹ تکا دی کی چینی جاری کا داو کا دا سی کسم مطالبه چې هغه صرف په غزید او عناد او هغه خپل مپادات حاصلولو د ایمان طلب مقصود نو. نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته پرمای چې ته وای زما ډیوټي بس د الله جل جلاله نه راوللی او د الله جل جلاله تعظیم د خلکو په ظلمونو کې پیدا کول دي. او بل د توحید بیان دی و ما من اله نشته د حقدار د بندګه الا الله، مگر صرف الله تعالی دی. د عبادت لایق د عبادت مستحق هغه صرف د الله جل جلاله ذات ته. د کم بوتان 360 چتا سورا بلې دانه دي. الواحد چې یکتا دی، القهار او غالب دی، غلبي والا دی. طول بوتان چې دا مغلوب دي، زمکه اسمانونو کې چې سدي دا مغلوب دي. غلبه که صرف حاصله ده د الله جل جلاله ذات ته حاصله ده. نو قهار غالب ذات ته ویل کی دا د الله جل جلاله اسم دی. او د دین الله جل جلاله د صفت د غلبه هغه ثابتي کی غلبه ول ذات ده. هر یو شی مغلوب دي او کم ذات چې په هر یو شی باندې غالب دي او هر یو شی داغه د غلبه او د قهر دلان دي، نو اغه ذات مستحق د عبادت دی. او دک ذات رب السماوات پالون کې د اسمانونو دی، ول ارض او د زمکو دی، و ما او د اغه سد بینهما چې په ما بین د دواړو کې دی. او رب د اسمانونو اسمانونو پالی، رب پالون کې ته رب اغه شی ته چې هر یو شی د خپل ابتدا نه والی تر خپل انتها پورې درجه په درجه باندې کمال ترسي. انسان دی د ابتدایش نه والی درجه په درجه خپل کمال ترسي. کائنات ته درجه په درجه خپل کمال طرف روان دي. دا څنګه حیواناتو کې هر یو شی ته وګوره هغه خپل درجه سټپ بای سټپ الله جل جلاله هغه خپل کمال او انتها ترسي. ذات ذات ته ویل کیږي رب. او رب د الله جل جلاله صفات دي. او دا د الله جل جلاله په صفاتو کې کامل صفات دي. ځکه چې کوم مربي پالون کې نو هغه مالک هم وي، چې کوم مربي پالون کې هغه خالق هم وي، چې کوم مربی نو حفاظت کوونکې می عام طور چې څوک تربیت کوي نو هغه مالک هم یې هغه حفاظت هم کوي او عارضم ورکې په انسانانو کې مجازي پالن کې چګم دي. نو دا الله تعالی شامل صفت دی، کامل صفت دی رب. د دې وجې فرعون ته الله جل جلاله جلیل القدر پیغمبر اگر علیګلو چې کله هغه ویلو انا ربکم الاعلی. او د دې وجې په هر دعا کې رب لفظ استعمالیږي. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللهم ربنا آتنا، ربنا اغفر لنا، رب اغفر لي ولوالدي. سمره چې قران او حديث کې دعاګانې راغلي پېکر اوم د دې وجنه چې کله انسان قبر ته کوشي نو د نورو صفاتینو مونږ د الله بارکه تفصیل کې چې مر رحمان مر رحیم الته کې دیم تفصیل کولیږي مر رب ست پالون کې سوکو نو پالون کې د اسمانونو دی الله جل جلاله خپل کمال ته رسي. بیستنه یو درول دي قائم کړی دی ول ارض او د زمکو دی، د زمکه کې سمره کمالات دي. نو د دې پالن کې د الله جل جلاله ذات ته او د دې صدرون کې د الله جل جلاله ذات خالق ملاده او مربی ملاده. وما او د اغس بینهم ما چې په مسجد د دیوالو کې اسمانونو کې بلا مخلوقات دي دغه رنګي لازمه کې او د اسمان مس کې بلا مخلوقات دي او کزمکو کې مخلوقات دي نو کده د دیوالو په مس کې دي او کدی کې دي نو داغه ټول پالون کې د الله جل جلاله ذات دي او پالل په هر اعتبار سره د رزق په اعتبار سره د حفاظت په اعتبار سره هر اعتبار سره داغه پالون کې او مربی د الله جل جلاله ذات دي العزیز چې غالب دي نو عزیزم په معنا د غالب غلبی راځي عزتمن تم عزتمن څه کوي دی کې نور په عزت کې په بال کې په جان کې په جهاد کې په نور باندې غالب دي او جو ته عزیز ویلږي عزیز دربه په لغت کې په معنا د غلبی سره دي الغفار او بهون کې د الله جل جلاله ډیر زیات بخشش کوون کې نو چې کوم انسان الله جل جلاله ته انابت کوي الله ته بخنه کوي حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا غالبا حدیث قدسی دی چې اے بنده کې رستا ګناونه انا نه سما د اسمان بروزه تورسي سم استغفر دني غفرت لك ولا ابالي نزبتا ته بخنو کم زما اس پروام نشته نه چې کوم انسان الله جل جلاله ته بان انابت کوي الله ته رجوع کوي نو غفارم دی الله مکه او کتا صلی الله نه بخنو غواړي الله به معاف کلو پیغمبر هو نبا ان عظیم هو د کمخ کې مسله ذکر شو مخکې بلا مسائل ذکر شو هغه ته اشاره ده کنه ده د جنت مسله ذکر شو د جهنم مسله ذکر شو د الله تعالی د وحدانیت مسله ذکر شو د قیامت مسله ذکر شو هو نبا ان عظیم الله دا یو ډیر لوی خبر دی دا یو ډیر لوی خبر دی انتم عنه معرضون او تاسو د دغه خبر نه معرضون اعراض کوونکی په زیاده دغه باندې چې د الله د وحدانیت چې ذکر شو د دې پیغمبر د رسالت او دغه خبر ذکر شو په زیاده دې باندې چې تاسو دا اومنه پځای د دې باندې چې دې کې تاسو سوچوکه پځای د دې باندې چې د قیامت لپاره آخرت لپاره تیاری وکه پځای د دې باندې چې دې کې تحقیق وکه نو الله تعالی فرمایي تاسو ته نه اراس کړ نو دا قران د دې دا خبرونه الله تعالی پر او باز زمير قران دراجه کړي هو نه بو ان عظیم دا قران ډیر لوی خبر دی انتم معانه موردون اي کافرانو تاسو د دین اراس کوي د دین مخړه دا تاسو عادت ته جمله اسمیه ده یاراس کون کیه ده دینا نو کافر تینا اعتقاد اعتبار سرم یاراس کی عملی یاراس او مسلمان چی ده نو اعتقادی اعتبار سره قرآن منی ہو عملی اعتبار سره یاراس موجود ده عملی اعتبار سره یاراس داره شخپل دنیای اوقات ده پارا ٹیمون ڈیر دی هر شیر پارا ٹیمون ڈیر دی حبر دانتا ده موبایل ده پارا اس نوالی تر دول سو بجی تر ایوی بجی پوری اگر تترم شتا اس عمرہ مطلب موز براشی نو د دین عملی طور اعراض او دا ډېر لوی نقصان دی رسول الله تعالی په مرج د دې پنجام باندې په پوه شه دې چې کوم بیان کړي چې دا هغه شذونو وختونو راشنو اخیری آیات کې الله فرمایي بیا به ته هغه ټیم په تولګي معلوم بشي ته د قران حقیقت ما کان لی من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون دا دلیل صداقت دی د دې قران پاک او صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې نبی علیہ السلام رښتینی پیغمبر دی اگر چې تاسو اراس دا قران رښتینی قران دی اگر چې تاسو اراس دا د صداقت د قران د صداقت د نبی علیہ السلام صداقت د هغه خبرو چې کوم مخکې ذکر شي او هغه په دې اعتبار سره چې نبی علیہ السلام ته ویل ته وای چې ما ته علم نشته په ملای اعلی باندې بر چې کوم عالم دی فرشتو چې الله سره کې مې خبرې دي کله انسان پیدا کو زه الله او فرمایل پرشتو ته چې انسان پیدا کوم هغه دې فساد کې پزمکه کې وینه به توې خرابې به کې پزمکه کې خبر ده دک قسم خبره نو دا ماته خو علم نشته دا ماته چا راکړي دا ماته وحي کیږي او وحي چې کوم انسان ته کیږي الله دا اغه الله تعالی پیغمبري او دا وحي د الله تعالی کلامي صادق کلامي لہذا دا د الله تعالی صادق کلام دی او زه د الله تعالی پیغمبري ما کان له من علم نشتر ماده پر علم من علم س علم بالملائل اعلی بابر عالم باندې از یختصمون په هغه وخت کې چې فرشتو بحث کو د الله تعالی سره او دا هم ته پته نه لګي ان یو ها الیا د دې ان یو ها الیا ماده وه نه کیږي الا انما مگر د دې وجنا انا نذیر مبین چې زه یې روان کیم او ښکارا یې روان کیم د الله جل جلاله د عذاب نه ورپسې رستو بیا ان شاء الله د هغه واقعیه ذکر کیږي چې الله تعالی انسان پیدا کو او پرشتو ته الله تعالی پر ملځه انسان پیدا کوم او دا واقعیه تقریبا قران کې شپږو ځایونو کې ذکر شوی ده او هر ځای د دې جدا مقصد دی او چونکې دلته کې په دې صورت کې ابتلاءات د انبیاو ذکر کیږي، د سلیمان علیه السلام باندې ابتلاء راغله، بلا بیبیانې وې، دین او بچی پیدا کیږي، یوم پیدا نشو، یو پیدا شوم ناقص وسلو بیبیانو کې، هغه وې زه په ټولو سره ملاو شم، تعلق به ساتم، الله به بچی پیدا کی، لار کې بجنګي ان شاء الله تیر شو. د ایوب علیه السلام باندې الله جل جلاله ابتلاء راوست، ابتلاءات ذکر کیږي. ندی زکم د دې واقعې مقصد هم ابتلاء را، چې په فرشتو باندې الله آزمائش او ابتلاء را اوست، الله تعالی دې تاسو کو، او په شیطان باندې ابتلاء را لند سجده دې حکم بتو شو، هغه په ابتلاء کې ناکام شو. خبر ده تعالی نو ابتلاء کې هغه الله جل جلاله ته عنابت پکار دې، رجوع پکار دې، څنګه ایوب علیه السلام رجوع نو فرشتو باندې راتلې شي ابتلاء، او دا غرنګي تعلیم دې عام انسانانو ته چې پتا سو باندې ابتلاء راتلې شي ان شاء الله. داږي سبا کې ری وبیا خیره پوری آگے بیانی. قل و یا پیغمبر انما انا منذر یقینا صرف او صرف ذو منذر يرون کما وما من اله نونشت ده ساکدار ده بندگه الا الله مگر الله تعالی ده الواحد یکتا ده القهار غلبی والده غالب ده بهر یوشی بنده رب السماوات والارض فالون کې د اسمانونو او د ځمکو دی و ما او د اسد بینهما چې مزد دی دواړو کې دی العزیز او غالب دی الغفار او ډیر بخشش کوونکی دی ډیر معافی کوونکی دی. قل وای پیغمبر هو دا قران یا دا مخ کې بیان چې دی نبؤن عظیم دا یو خبر لوی دی انتم انهم ورزون او تاسو چې ان هو د دین امورزون اعراض کوونکی ما کان لیا نشته د مال پر من علم سیلم بالملائل اعلی پابر مجلس باندې پابر عالم باندې اس پا وخت کی اختصمون چې د پرشتو باس کو د الله تعالی سره یو ها الیا وهی نشکول ما تا مگر د دی وجه الا انما مگر د دی وجه انما انا یقینا زچیما نذیر مبین يرون کې اخکارم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله سبحانه وتعالى قرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب ابتلاءات پریشانو امتحان نمغو ساتھ الله سہولت او سانی راکی الله کریم یا الله د خیر د رحمت او غو بارانو کی الله کریم کلام په برکت باندې یا الله کریم احمد کلام په برکت باندې رحمت او غو بارانو کی الله پریشانو هم نمغو ساتھ الله راضی شو صلى الله تعالى عليه وسلم.